Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica zapowiada kontynuację reform sądowych. Platforma ogłasza, że się zmienia, a szef PSL odwiedza Łódź i obiecuje fundusz odnowienia miasta. Za chwilę podsumowanie politycznych wydarzeń soboty. Pacjent leczony w Szczecinie nie ma koronawirusa. W naszym kraju nadal nie ma żadnego przypadku zachorowania. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, dopiero 10. podczas kwalifikacji. W Willingen ruszył konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zjednoczona Prawica będzie w dalszym ciągu reformować sądownictwo i nie ugnie się pod naciskami wewnętrznymi ani zewnętrznymi. Tak w liście odczytanym na konwencji Sprawiedliwa Polska napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. List odczytał przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. To, co się dzieje teraz wokół Polski w instytucjach europejskich, ma znacznie szerszy wymiar niż kwestie związane z praworządnością. Z traktatów europejskich jasno wynika, że sprawy ustrojowe wymiaru sprawiedliwości leżą w gestii państw członkowskich oraz że są one sobie równe w materii organizacji sądownictwa, a to oznacza, że każdy kraj może stosować te same rozwiązania prawne, które występują w innych państwach Unii Europejskiej. Konwencję organizuje Solidarna Polska, która wchodzi w skład rządu Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj pod hasłami Brońmy suwerenności Polski i Kasta Basta przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa manifestacja w obronie reformy sądownictwa. Demonstrację zorganizował Komitet Suwerenni przy wsparciu klubów Gazety Polskiej. Miliony ludzi w Polsce liczą na to, że Platforma Obywatelska potrafi zrobić nowe otwarcie, nową zmianę. Tak podczas Rady Krajowej PO mówiła kandydatka tej partii na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednocześnie podkreślała, że majowe wybory prezydenckie to historyczny moment i szansa na zatrzymanie podziałów w społeczeństwie. Szef partii Borys Budka zwraca uwagę, że Platforma ostatnio się zmieniła. Zmiany zaczęliśmy od tego, by dać Platformie nową energię. Ale zmianę daliśmy już wcześniej. Tą zmianę pokazaliśmy, budując koalicję obywatelską, koalicję europejską. Borys Budka mówił też o ustawie reformującej wymiar sprawiedliwości, którą na początku tygodnia podpisał prezydent Andrzej Duda. Stwierdził, że nie można pozwolić na to, aby władza sprzeciwiała się traktatom europejskim. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u sobotę spędza na rozmowach z wyborcami. Kandydat na prezydenta w Łodzi zadeklarował, że poprze propozycję stworzenia Krajowego Funduszu Rewitalizacji tego miasta. W tej ustawie są również propozycje nie tylko dla odnowienia kamienicy, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy są w tych kamienicach. Niektóre mieszkania w Łodzi, w dużej części kamienic po prostu nie nadają się do użytkowania. Musi być też pomoc, lokale zastępcze, musi tu być taka ludzka twarz zawsze obecna. Oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyścigu do fotela prezydenckiego wystartują m.in. urzędujący prezydent Andrzej Duda, wspomniana Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, Robert Biedroń z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji, a także Szymon Hołownia. Pacjent leczony w Szczecinie nie ma koronawirusa. Chorobę wykluczyły badania pobranych próbek. Poinformowała o tym rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Natalia Andruczuk. 30-kilkuletni mężczyzna studiujący w Chinach we wtorek przyleciał z Warszawy na lotnisko Szczecin-Goleniów. Obsługę lotniska poinformował, że źle się poczuł. Został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Kaszlał i miał problemy z oddychaniem. W naszym kraju nie stwierdzono dotychczas przypadku zakażenia koronawirusem. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 722 osób. W Polsce rośnie natomiast liczba chorych na grypę. Na przykład na Lubelszczyźnie każdego tygodnia jest ponad 5 tysięcy przypadków nowych zachorowań. W piątek z powodu choroby dzieci zamknięte były nawet 4 szkoły w regionie. Z kolei w Puławach z powodu zachorowań uczniów i nauczycieli połączone zostały klasy. W tym roku z powodu lekkiej zimy sezon grypowy przesunął się na połowę lutego, wyjaśnia wojewódzki inspektor sanitarny w Lublinie Irmina Nikiel. Prosimy unikać zgromadzeń, prosimy uważać na swoje zdrowie, chronić siebie przed osobami, które wykazują objawy zakażenia. Dzisiaj możemy się chronić, wzmacniać, prowadzić higieniczny tryb życia, na pewno bardzo często myć ręce, jak tylko często się to da, do dróg oddechowych czy do śluzówek wprowadzamy wirusa brudnymi dłońmi. On się szerzy drogą kropelkową, ale brudne ręce zakażone tymi wirusami też będą takim źródłem zakażenia. W tym sezonie z powodu grypy i powikłań pogrypowych na Lubelszczyźnie

Myśliwiecka 357. A to oznacza oczywiście, że jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie, nie tylko przez kolejne 3 godziny, ale przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. W tym składzie zapraszamy do 19. Gdzie są chłopcy? Z jeszcze niedawnych lat. Kasabian, Velociraptor, czyli utwór tytułowy. Ależ to była płyta. I dlaczego oni nie nagrywają już tak równych albumów? Chciałem zapytać. No jeszcze do tych chłopców dzisiaj powrócimy. Do tych sprzed niewielu lat i do zespołów, które są nowe, świeże i czekają na debiutanckie płyty. O, taki jeden właśnie przy Myśliwieckiej. Too much, too much, too much. Just give me enough. No i dołączają do umiejętnie hałasujących, tworzących krótkie formy zespołów, które w ostatnich latach trochę namieszały, na przykład Go od Gero. Z Londynu są i to jest Lawrence i Louise O'Brien i oni tworzą zespół, który się nazywa Sorry. A płyta 9 to 5 ukaże się 27 marca, jeśli nic się nie zmieni. Jeśli nic się nie zmieni, to tego samego dnia ukaże się Gigaton zespołu Pearl Jam i jeśli nic się nie zmieni, ukaże się album Męskie Granie 2019 Dogrywka. No ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. No to teraz tak, zapraszam Państwa na profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i na mój, tam wirtualne listy obecności wyłożone do, właściwie wydrukowane, wypisane do podpisywania. Proszę się odhaczać. Gdzie Państwo słyszą Trójkę? Mamy nadzieję, że słyszą ją dobrze. Tymczasem Piotrek. Just don't mention anything to him. All we ask of you is to break both his legs for the troubles causes vampire. They don't even care about us in the backs of their cars. It's too hard to handle, too cold to shovel. Choć przecież wieki go u nas nie było i nie był słyszany, Pete Yorn. No ta płyta ma teraz swoją reedycję, Nightcrawler, jego album z 2006 roku. Tak się zaczyna, wciąż zaczyna, Vampire. Dzisiaj wrócimy do jego muzyki i do jego głosu na pewno. Był Piotrek, to teraz będzie Bartosz. Steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and face with his car. Oh Lord, I pray for his soul. So though the priest might his girlfriend space, her heart is hot, him what means disgrace. Oh Lord, I pray for his soul. Kraciaste kąciki dzisiaj będą. To jest pierwszy z nich. Po 17 kolejny, no i po 18 ten najważniejszy, jak mi się wydaje, bo dzisiaj premiera Sosnowskiego, nowy singiel z nowej płyty. On wszystko opowie i odpowie na wiele dociekliwych pytań prowadzącego. Zapraszam bardzo serdecznie. Stealing, Robbing, Naked Swimming. Przyznam, że jeżeli chodzi o Henlogic Studio, jego debiutancki album, to właśnie ten utwór jakoś mnie tak najbardziej zaczepił. Zresztą wspólnie słuchaliśmy tej piosenki, oj, wielokrotnie. No ale dzisiaj nowość po 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję Państwu za wpisy. Pod najlepszym radiowym adresem na świecie ruch i lista obecności się uzupełnia: Monachium, Olsztyn, Tarnów, Zduńska Wola obecna, Szczecin, Kozienice, Warszawa czeka na audycję w Kratę. Już wszyscy wiedzą nowości Sosnowskiego. Fotel w leśnej chacie, napisał Paweł, ciekawe gdzie. Kolbuszowa, Białowieża, Gliwice, Łabunie, Wschowa, Drogomyśl, Zakopane, Jaworzno, pięknie, Łódzkie na Podsłuchu i Sochaczew. Zapraszamy na mój profil facebookowy i na profil audycji Myśliwiecka 357. Za dwa tygodnie on będzie opowiadał o swojej nowej muzyce. Mark Almond, tak jest, płyta The Stars We Are, to tam właśnie jest Something's Gotten Hold of My Heart. I tam są inne utwory, a to wszystko tak się zaczyna, Bittersweet. No ale on będzie opowiadał o płycie tej najnowszej swojej, Chaos and the Dancing Star. No i będzie też mówił o latach 80., o przeszłości chlubnej, między innymi właśnie o tym, jak z Jeanem Pitneyem nagrał nową wersję utworu Something's Gotten Hold of My Heart. Ale to za dwa tygodnie. Za tydzień jesteśmy w Szklarskiej, Myśliwiecka 357 z naszego skweru, ze skweru radiowej Trójki. Już teraz Państwa zapraszamy w imieniu naszej barwnej ekipy, bo tam pół Trójki wyjeżdża, pół Myśliwieckiej 357 przenosi się pod bardzo gościnny adres Norweskiej Doliny i Szklarskiej Poręby i oczywiście na nasz skwer. Trójka górą i my tam. Nie tylko Myśliwiecka, ale też i Ofensywa i audycje spotkania Baszki Marcinik z uznanymi twórcami polskiej kultury i muzyczne poczty UKF, Tomka Rządy, będzie i Michał Olszański, będzie Kuba Strzyczkowski. No cała kolorowa kawalkada tam się zjedzie i będzie dla Państwa robiła radio właśnie stamtąd, z naszej zimowej stolicy Trójki. Za tydzień Myśliwiecka stamtąd, za dwa tygodnie Mr. Mark Almond specjalnie dla Państwa, dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Punktualnie 16:30, Tame Impala. We'll be right back. No ale Kevin Parker wybrał 14 lutego na premierę nowego albumu Slow Rush. To jest nowa płyta projektu Tame Impala. No i Borderline z tej płyty przed chwilą. Za 25 minut jest godzina 17. Kradniemy kogoś z wczorajszej ofensywy. To będzie inny utwór tego zespołu, który wczoraj debiutował na naszym ofensywnym pokładzie. Teraz proszę, proszę Państwa o to, żeby Państwo zrobili głośniej wszelkie odbiorniki, z których płynie Trójka, dlatego że nowy polski zespół na pokładzie i jemu poświęcamy szczególną atencję. Proszę zwrócić uwagę i na ten głos, i na te dźwięki. Nazywają się Strangers in My House. Tworzymy muzykę obecnie trochę niemodną i introwertyczną. Jest to shoegaze, dream pop, inspirowany brzmieniami lat 80. i 90. Taki mail dostałem z taką wiadomością wczoraj od Magdy Radeckiej, czyli od wokalistki tego zespołu Strangers in My House. No wiadomo, że nie od razu nomen nomen Kraków zbudowano, że jeszcze to się wszystko musi doprodukować, przegryźć. Pewnie jeszcze jakieś pomysły zostaną dodane, a może odjęte, nie wiadomo. Ale zespół nagrywa epkę i tę pierwszą debiutancką. No i chyba jest w dobrej formie. Myślę, że mam nadzieję, że Państwu to ładnie zagrało. Strangers in My House. Proszę zapamiętać utwór zatytułowany Words, czyli słowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy oczywiście pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Za 19 minut jest 17. W sprawie nowości teraz jeszcze. Się tak przesłucha tych 10 utworów z debiutanckiej płyty, ich debiutanckiej płyty, to ma się wrażenie pewnej monotonii. To raz, a dwa, że Tak sobie myślę, jakoś ta monotonia nie przeszkadza, a wręcz chce się włączyć te płyty raz jeszcze. No i raz jeszcze, i raz jeszcze. Ja utknąłem najczęściej, może tak, utykałem, tak nieładnie powiem, na utworze siódmym, właśnie tym, Grand Cheval. Zespół się nazywa Corridor, a to jest kwartet z Kanady i jeszcze w 2019 roku ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana Junior. Polecam. Za 14 minut jest godzina 17. Pani Julio, dobrze, że się spotykamy.